Hola, bon dia, som el nens de 5è B. I som... El Daniel. El Àngel. El Noel. La Lucía. I jo, la Luna. Avui hem vingut a explicar-vos un conte que es titula El bosc fantàstic. En un bosc molt fondós, on creixien plantes molt boniques, vivien molts animals. En aquell bosc vivia una tortuga anomenada Kili. Sempre estava molt trista perquè no tenia amics. Un dia, quan Kili estava tranquil·la al seu cau, va aparèixer un conill i li va preguntar... Com et dius? Em dic Kili. Què et passa que estàs tan trista? No tinc amics i m'avorreixo molt. Si vols, tu i jo podríem ser amics i jugar junts. Val, em sembla perfecte. A què juguem? A amagar-se. D'acord. Comença a estar a comptar. 1, 2, 3, 4... La tortuga es va anar corrent a amagar-se darrere d'un arbre. De cop i volta va aparèixer una papallona i li va dir... Tortugueta, tortugueta, què fas en amagadeta? Estic jugant amb el meu amic el conill, perquè ens hem fet amics i ell m'ha de trobar. Vull jugar amb vosaltres? Esclar que sí! Quan estàvem parlant, va aparèixer el conill i va dir... Tu qui ets, que tens les ales tan boniques i de tants colors? Hola, soc la papallona i m'agradaria jugar amb vosaltres. Et sembla bé, conill? Esclar que sí, ens ho passarem millor! A què juguem? A picar paret. Ara comptes tu, tortuga. La tortuga es va col·locar darrere d'una pedra grossa i va començar a dir picant a la pedra. 1, 2, 3, pica paret. 1, 2, 3, ja. En aquest moment es va sentir uns crits molt forts. Va aparèixer un insecte negre i vermell amb unes antenes molt boniques i va dir... Ah, què feu? M'heu despertat. Perdona, no era la nostra intenció. Estem jugant perquè nos acabem de conèixer-nos avui. T'agradaria jugar amb nosaltres? Val, ja que m'heu despertat m'agradaria jugar. A què jugueu? A pica paret. Vinga, comencem. 1, 2, 3, pica paret. 1, 2, 3, ja. Des d'aquell dia quedaven totes les tardes a la mateixa hora en un lloc molt bonic del bosc. Es van fer molt amics, van ser molt feliços i van menjar anissos. Fins aquí el nostre conte. Esperem que us hagi agradat molt.